Paris, la capital de la música. Musicòpolis en la companyia d'Asia Hunt i aquest If Only Tonight, així tan sols aquesta nit. Singles com el de Dantrack amb Nathan Mercado i el Falling From The Stars o Dance Invisible amb Aistelada de la Carretera ens acompanyaran amb els propers minuts. Stars, falling from the stars, falling from the stars. We are young pirates in the storm. Rose to the unknown. Creatures in the dark. Lights the blind we grow. Into shades of blue. Looking for the day. Turning into dust. Then I hear you say, falling from the star. Falling from the star. Falling from the star. We are myself. Can't pretend I'm here. Faces that I know, they disappear. Falling from the stars. Falling from the stars. Falling from the stars. We are young pirates in the storm. Musicòpolis, la capital de la música, amb Rafael Corbí. A la calle donde vivo, la luz del sol nunca llega. Cariño, vente conmigo a este lado de la carretera. Poco tiempo conseguimos vivir a nuestra manera. Mi cabeza es mi destino y mi cuerpo mi frontera. Esta vida que vivimos no quiero ser cualquiera. Dale prisa a tu destino, a este lado de la carretera. Poco tiempo conseguimos, poco tiempo conseguimos vivir a nuestra manera, vivir a nuestra manera. Tu corazón mi destino y tu cuerpo mi frontera. En danza invisible d'aquest tema a este lado de la carretera. És la música de Rozando la Perfección, l'àlbum de Solar, Sigue teniendo razón. Et proposo la música de Serena Ryder, What I Wouldn't Do, el que no faria. If you should fall to pieces, you know I'll pick them up. There are so many reasons I'm never gonna get enough. If you should leave this country, you know I'll come to you. Because you always love me, oh what I wouldn't do. Així et portaven la seva música, com dèiem, aquesta bona intèrpret Serena Ryder a través del nostre programa. This Beat Goes On Switching to Glide és la versió radiofònica i excepcional d'aquest tema que ara mateix ens aportaran també a través de Musicòpolis, la gent de The Kinks. You said to call you up and I was feeling moody. Hey little Donna, still wanna. You said to ring you up when I was in Toronto. I have lots of friends that I can gig at any time. Mobilize some laughs with just one call. Like a bunch of lunatics, we'll act your way fast on. She will be rocking till our strength is gone. Yeah, this beat goes Musicopolis and This Beat Goes On, Switching to Glide, la versió original radiofònica d'aquests singles amb The Kings. Novetats discogràfiques de mitjans d'octubre de 2013. El tema del primer senzill del EP Per què no vens, de Funnatic, que ha estat gravat a Calonge per David Molero durant el passat setembre de 2013, que ens presenten ara mateix. Per què no vens? Que funky! Tu em fas sentir com un adolescent calent. Ja sé... per què no vens? Pa, és el teu moviment el que ens munta el cos. La pell calenta sobre la meva em fa perdre el control. Calenta.